تبو يروا او مؤمنان لزيره ورته سي زيره ورته ان لهم قدم صدقن چې بشك د دوی لپاره لوی مرتبه ده عند ربهم پنځ درجه دي قدم صدقن په معنا د لوی مرتبه سره ور دنیا کې انسان مرتبو کو سي منډي وږي ښا او بیا دا هم سلیکلی خبره نه ده ضمانت دي نشته چې خامخا هغه منصب مرتبه به ته ملو شي او کچره ملو شي نو بیا د دې ضمانت نشته چې دوی په دې منصب باندې هميشه وي بس یو حکومت ولا منصب ور کې بل راشي راوي او بیا دا هم لیکلی نه ده چې دوی په دایمي د دې منصب باندې وي او د دې ژوند باندې دایمي وي نه دوی په نمر شي دا درې خبره په معلوم دي انسان د منصب لپاره کوشش کوي خو ضمانت د دې نشته چې دا مرتبه ته حاصل شي او قبل فرض حاصل شي نو په دې د دوام ضمانت هم نشته چې دوی به همیشه په دې منصب باندې وي او نه دا خبره چې دوی به همیشه ژوندې او ژوندې وي او پاتې دا مرتبه چې کوم پنځه خراب ده به دې ضمانت وي چې او سره مؤمن اعمال صالحه کوي الله وی مرتبه ورکوم او بیا دا مرتبه هم داسې ده چې دا څوک د دنیا غستې نشي او دا مرتبه چې بیا دایمي هم دا همیشه همیشه جنت کې دا مرتبه هم همیشه وي نو دې لپاره منډې وال دي صرف دا خبره کوم چې د دنیا د منصبونو د پاره خو مونږ د کندو زور لګو چې ما ترې دا منصب او دا مرتبه ملو شي او تاسو ته ما دا هغه مرتبه دغه نقصانات مو خپل چې ګورې دا نقصانات ورسره شته یو تن ډېره خپل بنګله جوړه کړې وه نو بس بادشاه دې محل جوړ کړ خلکو ته راځي هلکه دې محل کې عیب وګوره چې څوک راځي داسې وګوري رو ګوري عیب پکې نه بس خوراک کاتو کې پمن نه جي ښایسته شعرې ښایسته څیزونه وکړي دا یو ملنګ راغی هغه ملنګ دنګ راغی دی هلکه دا محل څنګه دی وی خدای خو دې کې اوسو نقصانات کوسته بادشاه دې تړلې مال راولی ما په ځان مړ کړ دې وی دې کې نقصانات شته نو هغه بادشاه دې نه تپوس کې چې وایه نقصان دې دې سره کې انسان دې هغه دې په لاس ویجینا به دا بنگلہ همیشه یو نبا دیدی اسی دن کے همیشه یہ بنگلہ کے ننتے ہی سبانا ببودی و بلرز ببودی دالوی عیر دیگا نو غرط کا ہر سمر منصبون دی مرتبی دی بادشاہی دی سیبا خدا دائمی نی دی نو منگا دیدی دا پارا زور لگو یا نا دروغ رشتیا پل پردی سفارا چنا پیسی چی سد دنیا دا غطولا منگ مخیتا کو کچی منگا منصبا دی راش در کئی در لا دغه منصب دی جی چې هغه مرتبه در آخرت کې ملاوي شي ان لهم قدم صدقین د دې مؤمنانو د پاره لوی مرتبه ده کوم ځای له مرتبه عند صدر و عند وزیر اعظم نه وي عند ربهم دا مرتبه ورته کوم ځای کې حاصل دي دی جنت الله بوله دی په کار کار چې دې مرتبه ده مونږ هم دې مرتبه په سمندو دنګ دنګ ځان دی کنه مرتبه ځان له مقام ګورو نه دا کوي کنه چې دا مقام ځان دی قالن تاسرونا وای تاسران پتان چې په نبی رسول الله چې کله په نبی رسول الله تان لږی نه دی شوی ان هاذا پتا چې سره دا پیغمبر لساهر خامخا جادوګر مبین ماهر دی ماهر او کار جادوګر دی ګور نبی رسول الله ته به جادوګر وي بیا چې دا قران د څنګه راړ یعنی اقرار د دې خبرې کوي چې دا سم وینو دا زمونږ د طاقت ته بهر خبره ده د دې اقرار دې کوي چې دا موږ سم وینو د پیغمبر معجزې پیغمبر نه چې دا کوم قران راځي دا د طاقت نه بهر خبره ده دا ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا پا قدرت کی دانش تا و ظالمان دی نبی آم نبی علیہ السلام تا نسبت تا چاو کو یعنی ہر سی منل چی دا قرآن را گئے دا زمان دا طاقت نا بہر خبر دا دا یو ذات دا سی دی چاہا پیدا کون کی دا قوتون و دا طاقتون و دا دا غد دار دی و بیادن دا عناد دا وجہ نبی چی دا فالکم باہر جا دی پورا اوم اسمان نا برنے قرآن را لگو نسنگ را لگو خدا دی جادو کو زور را لگو دا نسبت تے پیغمبر علیہ السلام تا چاو ان ربکم کو تحقیق سرا حاجات پورا کون کے استاس و اللہ و اللہ تعالیٰ دے رب دلتا فمانا دا پورا کون کی دا حاجات سرا استاس و ضروریات پورا کون کے سوک تے اللہ بس خبر اللہ سرا کم ضرورت تے استا اللہ تعالیٰ تے مفید تا چو خدا دا زمان ضرورت تے خدا دا مالا پورا کی در لے پورا کئی خواہ زکا وعدہ دا دے چی ان ربکم کو تحقیق سرا حاجات پورا کون کے استاس و یا حق دار دا بندگے استاس و اللہ و اللہ تعالیٰ دے کم اللہ الذي حق الله خلق السماوات و پیدا کړی دي اسماننا والارض و زمکا زمت ان پیدا کا اسمان ان پیدا کا مختزاد حکمت پر چې پدې کې کم حکمتونه دي پدې کې کم فائدې دي خو فی ستت ایام په مقدار د شپو غلو په مقدار د شپو ورځو معنا غته ته فرض شپې نه وی کنه فرض شپې خو ګوره دا ځکه چې نو دی ونی دي موږ ته حکم اوایو دا حکمت او فلسفه د دې علماء هغه دا حرکت دا زمانہ پیدا کیږي د حرکت د فلک او افلاک نه تاسو د اسمان حرکت کې غینه زمانہ پیدا کړه چې څنګه سوال به څنګه وي نو چې کله د اسمانو نظم کې ناشته ده نو اوس جوړی کې ناراض شپالته چې دا یا راز ده نه عبارت ده نور تل تر نو کې جدا ده کې غیب شنا غا سات پیدا شي نو خنو کنه نو معنا په مقدار د دې شپو غړو کې ور الله تعالی په دې قادر دي چې په سر کې رب کې د ټول کائنات پیدا کړي یو سم دستي ولیا په چکونو نه هم سپو دا خنو ده کنه چې کوادي بته نو معنا دا ده چې په اثر کې رب پیار څه پیدا کولی شي لیکن بیا هم الله تعالی په دې کې د شپږو ورځو دا بیان د دې لپاره کوي چې تاسو کوم کارونه کوئ نه کې جلدی مو کوئ دا غي د محتموالي او د مضبوطوالي تاسو کوشش کوئ خو تاسو مو کوئ چې د شپږو کلی یو ورځ جوړ شو بل ورځ ته وګراشي دا لارې بازي نندران جوړ دومره چې موږ غریبانان ته کوي واجب چې د جیمی دا نری بارانو مو شنه غشګي مو بیانی الله تعالی وي کار کوو کوم مضبوط وي کوم مضبوط وي لږ ځان له پیسې مو پرای کنه دا قوم پیسې صلاح پرای چې قوم پیسې تاسو ته مخانه خو په هغه تاسو ته نه مړي دي چې کمی تنخواګانې درل درکړي هغه تاسو دي نو دا نورې چې درکې کنه دا په قوم د ضرورتیا ته پاره دي حال ته به شګي مو دیو ته کیرو ته کیږي او ما تعالی پاس هغه شیلم د 2000 روپیا کې هغه کم پاس کول نه کوي هغه پاس کول سلام دې غاړي شروع کی چې کوټه لارې ته زوره کیرو ته واپس بیا کړي شي خو یاران پاس کړي او دا کلم څه زهر ورکړي نو معنا دا ده چې شپږ ورځو کې دای دې پاره چې کم کار کوي نو خو مضبوطی کوي ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی الله تبارک وتعالى په عرش باندې د چې څنګه لایق د شان د الله سره استوا په معنا د برابر والی او د ناشته سره دی لیکن یاد ساته دا په صفت د چاډه راځان او الله تعالی لپاره خو جسم نشتا نو معنا چې څنګه برابر والی الله تعالی په دې عرش راغلی دی چې څنګه هغه د شان سره مناسب دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه نے چاته پوس د دې مبارک یو کو هغه یال استوا معلومه استوا معنا خو معلومه لري کدا څه کوي لیکن کیفیت د دې مجهول دی چې الله تعالی سمي طریقې سره سره ناس ته کړی دا او سوال د دینه بدعت ته چې بار بار زمانه تاسو کې دا څنګه دا د متشابهاتو نه دا بلکې شرم چړې او ما یعلم تعویله الا الله مسلمه کې تیر شوی دا چې د دې د معنا نه الله واقف دی بس نور بول سره چړې نه موږ بدک کړی خایي یو دبر الامر انتظام کوي الله تعالی د ټول کارونو وې دبر نو دا عرش په منزله د دارل خلافه دی دارل خلافه خو تاسو کې نه دا غینه ترسیل د احکام کیږي نن د اسلام آباد نه دا حکم راوته نن دار وته نن دار وته نو دا عرش مثالم د دارل خلافه دی یو دبر الامر الله تعالی څه کوي انتظام کوي د ټول کارونو الامر دلته د اسلام د استقرار لپاره دی دا تمام کارونو منتظم او تنظیم کوونکی څوک الله تعالی دی بس الله تعالی دا غی تنظیم کوي دا ټول کائنات چلیږي مامن شفیع نشته لري یو سفارش کوونکی دی یو تن لپاره الا من بعد اذنه مگر پس ته حکم د الله نه ته الله دې چار لپاره حکم کوي نو دا سړی به سفارش دا غره لپاره کوي او کدا الله حکم او اجازه نه نو څوک په زبردستۍ سفارش ختم نشي کولای رد په کافرانو باندې کافرانو به مونږ دې بوتان عبادت دې لپاره کوي چې دا زمونږ سفارش یې نه الله تعالی وی سفارش مفارش کې چلیږي د ایماندار به چلیږي او د ایماندار د پاره به چلیږي د کافر د پاره سفارش مفارش نه تام بیا به سفارش کوي کوچ اجازه ورته وشي علما او بیا صلاح شهدا فزان دا به سفارشونه کوي کوچ اجازه ورته وشي او د چا د پاره به سفارش کوي چې دا غره پاره م الله تعالی اجازه د سفارش کې دا با کسانی چې غیلا اله الا الله محمد رسول الله ویلی وی او ګناهونه دي شي نو بیا به دا کسان دا غیبه پاره سفارش کوي نو دې کې نفع د سفارش تحریر ها په زبردستۍ سوچ چې کنه سفارش نشي کولای چې دا ځهونه دي چې الکه وریدا دا دي هغه دي پلان و دي ذالکم الله موصوف په دې صفاتو چې دا مخکې کوم بیان شو الله الله تعالی ربکم رب تاسو دې فعبدوه نو تاسو بندگی کوئ دا الله تعالی دا الله عبادت کوئ په دې کې دا الله سره څوک شریکان نه ني سي افلا تذکرون آیا پس ناخله نصیحت تاسو آیا پس ناخله نصیحت تاسو تاسو په کار کې دې نه نصیحت واخله الیه مرجعکم دی الله تعالی پس تاسو دا په قیامت کې جميعا د ټولو یو هم پاتې کې دي نشي په سړې نه زما پر اوسه کار دی چې لم بدل تکم وګ چې لم کای ور غور په در پسې ملایکه چې دل یو اخلاص کې نه پروانه نو معنا دا دی چې الله تعالی تاسو ټول واپس دې د قیامت پر ورځ دې مرګ نه رسو بیا جون دی یل ته بچی سرکار ال ته یو معاملې تاسو سموي دې قیامت دې د خو د بدتمیز دې عدل انصاف ال ته یو دربار لګې دی وی چا خکړی دی هغه د پاره به انعامات چا بد کړی دی هغه د پاره به سزاګانی ظلم چا کړی دی مظلومان سوک دی داسې ورشتا وعد الله حق وعد د الله تعالی بالکل رښتینی دا رښتینی وعد د ان الاخرت وعد صادق د اخرت دا وعد بالکل رښتینی یحکم فیها ملک عادل فدی کی با فیصلی کی حق ذات چا غا عادل دی او قادر دی پر فیصلو باندې حدیث کې نبی اسلام فرمایي الله بدا فیصلی کوي انه فتاكي تردا الله تعالى يتول خلقا پیدا کری دا خلق ابتدان دا خلق اللہ پیدا کری دی بل چاکنی دی پیدا کری سم یعیدوه ثانیا بیا بے عادو کی اللہ تعالی دا دی دوبارا دی مرن رسو بے اللہ بیا جن دی کی دارو ہونا بولا دا جسو کے واشی زانتے بود رئی سر پارا لیا جنگی اللہ دینا دیر پارا چو بدلی و سواب نور کی اللہ تعالی حق کسانو کا آمنو چاگئی ایمان نوڑے دے و عاملو صالحات عمال صالح اکڑی یعنی کم یو عمل چد شریعت مطابق کی عمل صالح بالقسط اور اللہ بو بدلی ور کے انصاف سرا اللہ بو عدل کے انصاف کے اللہ تعالی چا سر ظلم نہ کئی والذین ہا کسان کا فرو چا گئی کافران دی لہم شراب اند دی دا پارا او بدی فاس کل دی سل فاس کل دی سن دی من حمیم دی شیدل او بو دا غریبانان با یہ شیدل او بس کی دیر زیاد پا دوی سوی تگی بشی ناغا دا دوزخ کم دی تبیرا ولی اغه دوزخ کاندې هغه ودا ویني زوی ته ویني دي چې جهنميانو چې دا کم کاند دا غینه جوړ شي ټول جهنم دا غینه مان غواړي بدبو او سخنا کارا دای خو به ډیر تیږي کنه ملایکه به تړي راولي چې دا سي بیراولي کنه دا غینه بور له اوکا صدا فراډا چي چې دا ته ني دي کنه به دا د دنیا د وژنې څخه ملایکه کوئی سمشا دا څه څه به خو ته ني دي کی دا مخه خو وخه به د پاغه کاسه کې پرې ځي ځکه دومره ګرم وي هغه شي چې دا پریوزین دی خو به اسکینه ملایک پسند الله پدې خپل کې وروالي سبا الله پدې ځای وروالي چې درې ته وروالي کنه پدې کا پرای باندې نو هغه پدې ری ګرمي دي نو څنګه بدا سلال شنو پکا ته بلاړ شي نو کول می ورل لا نو بس پوری پکا ته ته دومره خطرناک ځای و سقوما عن حنیما دای باندې به اوس کول شي ګرمي وګو فقط امعاءهم دای کول می بکټ کو پران په خپل داوي دومره یې شي دی وګو چې دا سو ته نږدې کینو دا شونډې دا مخ وخت دا ټول په پای کې پرې دغه لګي ګرمي دغه به سکین نه مله په خپل اواز کې خو ظالمي کوړي دي کنه چې په کې ورواړی دا څنګه نه سره به ورواړی له هم شرا دې د پاره وږي خو مين امين یې شه دلی او بس کې خو به یې شه دلی او بس امو من به هغه معنا ته دی په تو چې اوس تا هغه تاسو هم کنه حالت نه دی په پراته کې آی ورته الله تعالی دا په دې پاکرانو مونږ کې خو سمره کولی نه یو پر دې له راځي نه کېدل دې نه مړي شي مړ شي دا تاسو دنیا کې لګې څه ته سرولې چې اوس هم برابر کیږي بل تکو اهم سیٹ کا کرام خسر جن مومن خودم را خوراک نہیں دیتا مومن دم رنے کی جڑا والا کرتے ہی بس مطلع رائی آزاد و ندیم و دید پار آزاد سر درناک تے نگورا دا شراب من حنیم دا غلط و عقائد و دا اخلاق دا وجہ چی آخی دی فاسدی و اخلاق ناکار ہو کنا نا اللہ پی دا غیر گرم برا خوشی اور بیا چی دی اعمال ناکار ہو نا آزاد علیم شو لما کانو یا کرن پا سبب دی چی دی کفر کولو کو دنیا کی والذی دا اللہ غزاد تے جعل الشمس چې ګرځولې دا انور ضیاء ان رڼا د پاره د چات دي مخلوقات درځي ضیاء ولیکي قوي او مضبوطه رڼا ده تیز رڼا ده دا رڼا یو کیفیت عارضی ده ابتدا کې داسې مد مدنوي ناغي ته نور وي چې کله پدې کې قوت او زیادت او شدت راشي کنه شدت او سپتو سی اوال راشي بیا دې ته ضیاء وي نو د نور دې کې زیاده دا اصلي ده او د سپمغه نور دې هغه مستفاد ده چانا دا اس کو میرا ناکی دا نور نرا ناکی تا پس لگو چند دیزی آبا نگر جی پر جیت کیا رہا والذی دا اللہ غزات جعل الشمس چکر زولی دا دانوار زیان تیز رنا دا تیز رنا دیر رنا دا رزی خواب چی کاروبار کو چی ارزی رنا تختاری کنا کم جائے کو پتنی بی والقمر اللہ تعالی گر زولی دا اس کو میرا نورا رنا لگا دا دیر رنا لگا دا اتاس تا دا حکمتنا ما بیان کرو چی دا رزی رنا ہم دیر اتدیب پکار دی چی من کاروبار کو او د زما کې د شپې مدم رڼا په کار دي چې پاکي کارام ته په نور په شان دات دی یا دوه غره یاد ساته آرام نه راځي وقدره مقرر کړی دی الله تعالی د هر یو د پاره وقدره د هو زمير دوار تر اجر په اعتبار د کل واحد سره او مقرر کړی دی الله تعالی د هر یو د پاره منازل منزلنا الله د دې د پاره منزلنا مقرر کړی دی چې هغه زینه د خاتو زینه د پریوتو د دوی دی تاسو سپمه ته ګورای کنه کم ځای نه راځي بیا کم ځای پوزي نو کله دې طرف ته تاسو پریز سره حیران شئ دا سپمه په بل کاله لاړه ندی د پاره الله تعالی زینه د خاتو زینه د پریوتو تاسو ته مې د سپمه د پاره تیوشتي د نور د پاره دیرشتي یو کم دیر شاو دیر دا زمونږ د میاشتې رزي دي کنه دا آسمانی میاشتې کومه ده تاسو جنوري نه ته 31 32 سمستا دا دیر شاو یو کم دیر شته نه غیرز نه خدای رو کوي کنه دا تیش بس کار دی تیش کو معلوم دي او دا یوازې مو خدای چې پروت شي نو معنا د دې تیش مونږ دی نو څو د نورغه نه غشي اغه دې پر شوې چې تر فاطمه استا 31 مکتب کې دي تاسو په دې زره 31 د نومبر کې چې فروری 28 په باقي سب سب قسم ولې جوړه کړی تھا اپریل جون سے کم ہوں گا نہ دیتا ہے 30 نومبر کے اپریل جون ستمبر کے فروری 28 کا باقی سب سب اما ته خپل دې مغلا کړو شه بس دا ټپی زهرا باندې ټول دی هو قدره مقرر کړی دی الله تعالی دا هر یو د طارا منازل منزلنا بس دا منزلونه دي خاص تاسو مې زین د خطولي تاسو جن کو پر انور کم دی چې تم وته کړی دی اه عمل کی چتن ورته دي او پوری ته زور نه دی ځنه په کله کله راځي جن کی به ها غدا کې نور پیږي او وړي کې دې ته پیږي دې ته کمر راځي دا لارو ته څنګه وګړي خاطر استوان خپل دي دی په دې څنګه چلل ما ته پته نشته تسری شکه من ځان لوای په پښتا لتعلموا دي د پارچ مالون کې تاسو عدد سنین شمیر د کلونو تاسو دې سره معلوم ده ول حساب اور دارنګ حق حساب کتاب پل حساب کتاب چې دوا سره ګور معلوم دي ور سره سوه سره تاسو مو کې جاوه ور دا شمیر حساب ور سره کو شمسی جنوري فروری دسمبر اور دارنګ چا سره کوا دې سو مې سره محرم نتر ذل حجې پوری چې دا کومې رزي دي او تاسو نه بعد عبادت ګره تمرې میاشت سره کړلې دي اپ شمسی باندې نه کیږي لګای کی او سره زکات ته حج دې اور دارنګ روزه د خدای نه د تفصیل سره او جایز دا دي کتا شمسی صاحبونه کوي کتا تمرې صاحبونه کوي او دا نه دا چې تمرې صاحب بالکل ته د کوم دفتر راواله نو جنوري کو چې راواله نو جنوري انا ته څنګه کوم حرام په کېشته کې ستار دی جنوري جنوري دي مسلمان بدانه کی جو پس تاک انگریزی شمسی صاحب پسیشی لکنن سبا چیتنا تاکوسو تیلک اسلامی میاشتے نومن اصدی نزیاد گاڑی وڑی ہوئی او پتوات اید اخری صاحب شروع کرنا جنوری نوے دسندر پوری داس ہوئی لکا سنگی چو فاتحہ دے تیاد ہوئی او حساب بلکل قمری نتاز افل اگو رائے دا سرکاری دارے تولو خود اشتک پدی تا قمری صاحب تول شمسی صاحب دے قوائے بدوالو کو قمری صاحب بکر دینا چی تاسو دیلے بلکل لکا ورکے دی ولی لدی ہوئی او منګه په منګه زړه نه غلطه کوي کار چنده کوي دا په کې دواړه کو په حساب غره زموږه کمري ده د تعلم عادت سنین دی را پاره چې معلوم کې تاسو هغه شمیر د کلو نو خپل ول حساب اور دارنګ حساب کتاب دا به در معلوم وي کنه ما خلق الله ذالک ان دی پیدا کړی الله تعالی دا ټول سونه چې مخکې بیان شو الا بالحق مگر د اظهار د حق د پاره د حق د اظهار د خودنی لپاره الله تعالی پیدا کړی یفصل الایات الله تعالی تفصیل سره بیان ای دلائل قوم ان هاغه قوم ته یعلمون چې هغه پوهیږي کوم قوم چې پوهیږي نو الله تعالی تفصیل سره هغه ته دا دلائل بیان ای چې صبح ته وخت کیږي کنه ان فی اختلاف الليل په تحقیق سره په دې بدلیدو را بدلیدو د شپې او ورځې کې چې شپه زی رز راځي رز شپه زی میاست ګربل څه شي نشتا یا رنگونه د دې شو یا ګرمواله سوړواله شو او یا لندیدل او رګیدل شو دا ټول په دې کې راغلي دي وما خلق الله السماوات او په اختلاف تاغه سيزونو کې چې الله تعالی پیدا کړی دي پاس مانونو او پزمکو کې الله تعالی اسمانونو کې څه پیدا کړی دي تاسو وګورئ کنه هغه احوال د خپل عناصر وګورئ یا پزمکو کې چې الله تعالی څنګه پیدا کړی دي اگر رنگونه د بوټو وګورئ اگر رنگونه د حیوانات وګورئ نو اسمان کوم سيزونه شته پزمکه کوم شته دا ټول خوشتا نو په دې کې سې دي آیات خامخا دلایل دي لقوم دا قوم د پاره یتکون چې هغه ځان بچ کې د شرک او د کفر الف لام را الله علم دې سمانات دې کلمات او دې آیات او کتاب دې آیات او قران دې دا سورته الحکیم دا کتاب چې هغه مضبوط دې یا حکمتونو والا دې یا فیصله کوم کې دې پنیاز د خلقو کې اور یا دا هغه کتاب دې چې حکمونه پر شی دې پدې کې یعنی الله تعالی پدې چار دې انصاف سره احکام را دې ګری دې اکان للناس عجبن آیات دې چار پارا د خلقو دې انسانانو دې پیریانو دې پارا عجبن تعجب دې خبرینا انا وحینا چی رولی گلو منگا الار جلن یو تن تا وحی رولی گلو منگ الار جلن یو تن تا من هم چی استاسو ندی یعنی استاسو دی جنس ندی او وحی مورت دی رولی گلو ان انزل الناسا چو یرو دا خلق دا اللہ تعالی دا عذابنا او دارنگو یرو دا خلق دی شرکنا وبشر اللذین و زیر ورد آتسان تا آمنو چی مان رولی دی چی اغی اللہ یو منی پیغمبر منی ان لهم بشکا دی مومنان دا پارا قدم صدقن لیا مرتبہ دا عند ربهم بنيز رب دوی آل الكافرون وائی کافران چکل اوی نیدا قرآن تان لگئی پدی قرآن او پا پیغمبر باندی ان نحازا پتا کی سردا پیغمبر علیہ السلام یادا قرآن لساہر مبین خامخا جادوگر ماہر دے ذکر لرد دا خبرات انسان دا طاقت نا چدو اسمان نبرن یو قرآن رولی جی ان ربکم پتا کی سر مددگار ستاسو حاجت پورتون تستاسو اللہ و اللہ تعالی دے الذي هغه الله خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه ولا د ورځې په سیسته ته یې امن په مقدار د شپه ورځې کې عبد الله بن عباس نے روایت کې شپه سره کال په الله تعالی دا کوي دا غرض چې زرو کال په حساب باندې ثم استوى بیا برابر شوی دی الله تعالی علی العرش په عرش باندې د خپل شان سره چې څنګه مناسب دي متأخرین معنا کې غلبه د قدرت د الله د عرش باندې هغه دا معنا کې متقدمین چې څنګه الله تعالی د شان سره استوا مناسب دي یدبر الامر انتظام کوي د ټول کارونو ما من شفیع نشته دی یو سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر پس اجازه د الله تعالی نه معنا دار جن شفعاء لا یشفعون الا باذنه دا سفارشان به سفارش نه کوي مگر په اجازه د الله په حکم د الله ذالکم موصوف دی صفات الله والله تعالی دی ربکم چې رب تاسو دی فعبدوه تاسو بندگی دته کوي او ما سوا د الله نه د بل چا بندگی م کوي توحید سره اجازه شو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلي آیا تاسو نه اخلي نصیحت تاسو تاسو له فقات نصیحت والے الیه مرجوکم دی الله ته قیامت کې واپس تاسو جمیعا تولدا وعد الله حق وعد د الله تعالی رښتینی دا د قیامت دا انه پتا کی سردا الله تعالی یبدا الخلق پیدا کړی دا مخلوقات ونزلی ثم یعیده بیا به تجارت جندی کوي لیجزی الذین آتی نبارا جسی بدلی ورکی حاکا سانتا منو چیمان روڑی دے وعمل صالحات اعمال صالحة کئی بنخست انصاف سرا والذین کفروا کسان چتا سران دی لهم شراب اندوی دپارا دا حقو بو من حمیم یشید دیوی اغا شراب سکن دا گرم ہو بو ہر شراب سکن دوی حمیم یشید لو بو وعذاب ندیم نیشید لو بو بو لولی ذکر دی اعتقادات غلطو اخلاق ناکارو وعذاب علیم او دید پارا باغات کرنا کی دو وجد دینا چلی خواہ عمال پریتو بے ماتانو یا فرون پا سبب دی چلی کفر کولو هو اللذی دا اللہ غذات دے جعل شمسا چگرزو لے دے دانور زیان رنا دے خلق رفار درزے والقمر او گرزو لے دس پومے نورا رنا کونگی خود نور رنا تے زدو دا قمر رنا لگدا زیان مانا دیر رنا کونگی او نورا مانا لگ رنا کونگی وقدره مقرر کړی دی الله تبارک وتعالى د هر یو د پاره منازل منزلونه میاشت په انداز په میاشت پورې کوي تعالی نو څنګه دا نور کال کې پورې کوي د تعالی مو دی د پاره چې معلوم ده تاسو هغه د سینینا شمیر د کلونو ول حساب او حساب کتاب چې تاسو ته منو دی یو کوم وخت نه دی هغه په دې سره معلومه وي ما خلق الله الذي پیدا کړی الله تعالی ذالک دا تمام سجنه مخ چې ذکر شو الا بالحق مگر حکمت سره یاد پاره د خو د نه فصل الآیات تفصیل پر بیانی اللہ تعالی دلائل دا قوم دا پارا یادمون چاہی کوئی دی ان فی اختلاف اللیلی بے شکا پا بدلی دورا بدلی دو رشتی و درزی کے لورا تو کی یا رنگون شو یا گرمی سڑزی شو یا اوکی بل مندی بل وما و حق سنونا خلق اللہ چی پیدا کر دی اللہ تعالی یعنی اختلاف کا احوال دا عناصر کی کم عناصر چی اللہ تعالی پیدا کر دی اسمانوں کی قسمتوں کی لا آیات ان خام خاد لائل جدا قوم دفار یتقون چا زان بچ گئی دی شرکنا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضو بالحیات الدنیا واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَدَيْنَا مَحْكِ دَ اللَّهِ تَبَارُكُ تَعَلَى دَ قُدْرَتُنُو دَ عَلَامَاتُ وَدَ نَخُ بَيَانُكِ كِدَا تَمَامْ كَائِنَاتِ سُمْ رَحِمْ لِي بدون استدلال دا اللہ تعالیٰ پہ یوالی باندے او دا اللہ تعالیٰ پہ وجود باندے شو پس دا بیان دے چانا دے دلائلو دا قدرت دا باری تعالیٰ نا دا انسانان کور کے جوڑلی شو یو حق دلدہ دا چی باوجود دا دے سریح اور دا قلاو دلائلو نا اغی دا خبن مالک نا منکر دی خپل مالک یې نه پیژند خپل خالق یې نه پیژند او دا سوچ یې نه کړلو چې مونږه په شان د عامو ځناورو یو جانور او ځناور نه یو بلکې الله تبارک وتعالى مونږ مخلوق کائنات پیدا کړی یو چې دا ټول کائنات با زمونږه خدمت کوي دوی دا سوچ دا پکارو چې کله الله تعالی دا ټول کائنات د انسان په خدمت کې ولګول دا اللہ تعالیٰ دا انسان للو پتو ندے پیدا کرے سو محملو بیکارو ندے پیدا کرے کم از کم دے ہم دا سشید پارا پیدا شوے دے دلہ حق کارو نا قول پکارو لیکن دے دلے مکمل دے طرفتا توجہ انکڑا خیال انکڑا تصور دے خبری انکڑلو او خپل زندگی تباہ اور برباد کړه. چې دنیا کې دوی دا خپل زندگی تباہ اور برباد کړی دا داغی دو وجنا آخرت پر هم دوی تباہ اور برباد یو دا ده. یعنی دین مقت دلائل دا اللہ تعالی دی یووالی بیان شل نفس دا بیان دا دلائلو دا یووالی دا اللہ تعالی نا دا مخلوقات دو لگی یوود اللہ داشوا چی آغی دا سوچ اونکلو چی کم از کم من چا پیدا کریو زمان مالک سوکتے زمان خالق سوکتے او دا فکر و سوچ هم اونکلو چی منگا دا عام زناور و پشان یو زناور نیو بلکہ اللہ تعالی من لا عزت را کرے دے او د دنیا دا کائنات ټول زمون په خدمت کې لګولی دي او زمون د پاره یو لقب دی چې هغه مخدومې کائنات دی. نو کم از کم دل سوچ پکارو او دا الله تعالی دی یووالی اقرار د کړې وې لیکن دې ډلې دی طرف کا فکر اون کړلو پن عمر او خپل زندگی تباہ کړه. نو د دې تباہ والی د زندګۍ د وجنا د دې آخرت هم تباش آخرت کے بدوی سرسی کی گی داغی بیان اللہ تعالیٰ کی انہی کدوی پل خالق اور مالک پی جندلے وے دا فکر ور سروے چی ددی جن نرستے او بل جن پا مون باندراتون کی دے دی بداغی دا پارا سا تیارے کرو لیکن دا آخرت دا پارا بلکل سا تیارے دی ندے کرے نو دا ڈلا دا نامرادا و ناکام بوی او دی باپ عالم آخرت کی پسخت تکلیفنو کی گرفتاری ددی ڈلی بیان اللہ تعالیٰ کی او سبب د غفلت د دوی سره داغي بیان هم الله تعالی کوي چې دا ژوند دنیا دا خلک په دې ژوند دنیا مطمئن شول د خپل راحت چین او سکون په دې ژوند دنیا حاصلولو او د دوی چې سدي نو هم دا دنیا دا پوی نه شو دا دنیا خو د مشقتونو تکلیفونو ځای دی دا یو لار د مونږ بچر ته بل طرف ته ځو هغه طرف ته پار سکول پکارو خدای خلکو دا غیر لپاره هیڅ سندري کوي. نو غرض میں دادی چی دا دنیا غرکول پا مقابل دا آخرت کی یا دنیا زندگی باندی خوشحال پاتے کی دل دا دا علامات دا کفر نوا او دا دا کافران شیوہ لیکن نن افسوس پا منگ باندی ہم دے چی دیر مسلمانان دا سی دی چی آگئی جوند دنیا غرکلے دے پا آخرت باندی او پا دی جوند دنیا آگئی مطمئن دی او ہم پا دی خوشحالی گی چر تا ہم دا نگواری چی منگ دا دی عالمنا بل عالم تلال شو اولی دا غیر تارون نا باتی پتہ لگی چی دی دی جند دنیا نا مطمئن دی او پا دی بانے خوشحال دی او نگواری چی منگ بل طرف تلال شو دا کم کارون چی انسان کئی تا استعمال لند و الفاظ کری و خبر کری دا چی او سڑے پاتی کی گی پا دنیا کی پنزوش پیتکالا او انتظام زالا دا سوونو سوونو کلونو کئی دا دلیل دا دی خبری دی چی دا انسان پا دی دنیا بانے مئن دی دا دنیا دا زندگی دا تغورا دا او دے قطعان دا نغواری چیز دی عالم آخرت تلاشم کچر تمن پا زبان خام سر دا خبر نکو لیکن زمان حالات گویا دا دی خبری دی چی من دا دنیا سر محبت شتا و دا آخرت سر زمان محبت نشتا. احادیث تا سر بیان شوی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دنیا دا پار دم رکارو تا چی سم رستا پاتے کی دل پا دی دنیا کی بھی او دا آخرت دا پار دم رکارو تا چی سم رستا آخرت کی پاتے کی دل دی نو پا دنیا کی زمان پاتے کی دل با مشکل پنزوش پیتا کلو ندی دا دین سیوان نوی لیکن من با اگرو چی دا دی دا پار من دا سوونو نا بلکی دا زرگون زرگون کلو نو انتظام کرده دی او آخرت کی زمان پاتے کی دل سم ردی داغی جن بیا انتہا نشتا داغی دا پار من سم رکڑی دی نو خبرم دا کولا چی مفتی شفی سے ام پدی دی ایت پرنا کی لکی چی کم حالت دا کافرانو